kiedy składam dłonie. Myszły gicie nieba tonie, płynąc na boskim pontonie. W bezkres życia dróg, kiedy myślę, że to koniec. Mogę łatwo przyjąć trud, kiedy w sercu zę uronię. Wiem, że osuszyją znów, kim jest dla mnie Bóg. Słowem trudno streścić, gdy on sam jest autorem tej życiowej opowieści. Więc jak może go zdać postać, którą wewnątrz jej umieścił? On mnie skreślił, gdy przewracali, nie podnieśli. Ujrzałem ten świt, błysk gojący blizny. Dał mi wiarę, wiara pozwoliła nabrać charyzmy. Podał dłoń, wyrywając mnie z duchowej obczyzny, gdzie bezwzględne organizmy chciały poniewierać. Dziś wyrwany z tej bielizny, gotów serce swe otwierać. Gdy się modlę, jestem pewny, że mówię do przyjaciela. Odwiedzając boski dom, od całości się oddzielam. Więc odpowiedź szczera na pytanie, kim jest Bóg? Jest całością, miłością, którą gubi lud. Mam wobec niego dług, za talent, za każdy ruch. Za grzechy przepraszam, w moim sercu jego duch. Wyobrażenie o nim, nieokreślony jak anonim. Bez sensu trwoni, słowa na opis, bo nikt nigdy go nie widział, to nic. Tu chodzi o wiarę, pomiń dogmaty, skup się na tym, co ci to daje. Obrzędy i obyczaje, różne jak różne są kraje. Tworzą religie i sekty, dla mnie to tylko baje. Manipulacje, bo on jest jeden, wiem, że mam rację. Staję się antychrystem, bo rozwijam swą pasję. Rozważania nad sensem ideologii, do następstw należą krytyka kleju. To lobby niemal świętokradzkie, agitują matactwem, zamiast dać nam swobodę. Jak widać, nawet telefon jest dobry do rozmów z Bogiem. To kolejny krok na drodze do zamknięcia go w puszkach. Sprzedawanie odpustów wkurwiło już kiedyś ludzie. Nieważne imię, Allah, Budda, Jahwe, ja jestem pewien, że szczerze weń wierzę, chociaż kim on jest, nie wiem.